sigur spre cerul neatins. Dacă în palme strâng prețul iubirii, voi căpăta că în palme strâng prețul iubirii, voi căpăta cununa acolo sus. Împarte-ți pâinea azi, merge înainte știind că Domnul va și puțin îți va mulți. Împarte-ți pâinea azi, mergi înainte știind că Domnul va răsplăti. El vede totul și puțin îți va mulți. Ulei adunat cu greu, e greu să dai și la alții. Împarte-ți pâinea.